नवदबंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तप्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण अपने करने लायक काम बाकी पड़ा है, निरर्थक समय बर्बाद हो रहा है। इस तरफ आप ख्याल करें ऐसी प्रार्थना है। और हमारे पास कोई बल नहीं है, हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि हम ठीक कर दें। हमारे साथ एक ही बात है, कहते कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ कर कह सकते हैं, और हम क्या करें बताओ। और हमारे हाथ की बात नहीं है, प्रार्थना कर सकते हैं भाइयों। असली चीज हमारी जा रही है हाथों से। हमारे जो समय है मानव जीवन का, वो निरर्थक जा रहा है। इसका सदुपयोग ठीक तरह से हो नहीं रहा है। इस बात का बड़ा दुख है, परंतु हम करें क्या? हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसका। आपसे हम कह सकते हैं हाथ जोड़ करके, कम से कम कम से कम कम से कम सत्संग में आओ तो यहां मौन हो जाओ। आप नहीं सुना चाहते हैं तो भी कृपा करो, कृपानाथ बोलो मत। कम से कम दूसरों में तो बात नहीं लगेगी। आप नहीं बोलोगे तो कृपा होगी, दूसरों की आड़ नहीं लगेगी। बोलने से कम तो आदमियों का नुकसान होता है। आप नहीं बोलोगे तो आप एक ही ले गए हो, सो जाओ, बोलो मत, बात मत करो। सुनो प्रेम से तो अच्छी बात है, नहीं सुनो तो चुप रहो, बोलो मत। और जो बातें सुनो वे ठीक तरह से ध्यान देकर सुनो। जो आपके काम की बात हो उसको पकड़ लो, ये सुगम है, हमारा कल्याण हो सकता है, सरल सीधी बात है, इसको या तो हम काम में ला सकते हैं। उस बात को लिख लो भीतर, केवल ऊपर से भीतर ही लिख लो, भीतर पक्की लिख कर लो कि अब अपना समय ऐसे लगाना है जैसे दूसरा का बुरा नहीं करना है। ये बात बहुत बार कही है मैंने, इसमें बहुत तत्व भरा हुआ है, इस पर सोचो। एक बात आई कि बहुत तत्व जब क्यों नहीं माने, पर इसका दूसरे को बुरा सोचने से क्या फायदा है, इसको उतराया नहीं है। कृपा करें, कृपा उत्तर दीजिए, दूसरे को पूरा समझने से हमारे क्या फायदा है, इस बात पर विचार करो। लाभ बहुत है, मैंने संतों की पुस्तकों को पढ़ा है, बहुत लाभ है। और इसमें लाभ है दूर समझने से, वो ठीक तरह मेरे को बता दो, आपके नुकसान है। दूसरे को बुरा सोचने वाले के भीतर बुराई आवेगी, इस वास्ते अपना काम तत्परता से करते रहो। सज्जन निर्देश है सज्जन था, नाम जप करते रहो, कीर्तन करते रहो, दूसरों का भला करते रहो, दूसरों का उपकार करते रहो, दूसरों को भगवान में लगाओ, अगर लग जाओ तो नहीं तो चुप रहो। अच्छा ही हो तो आपसे करो, नहीं तो कम से कम बुराई मत करो, कम से कम बुराई मत करो, बुरा चाहो मत, बुरा मानो मत। संसार में बताया कि वासुदेव सरों में थे, सबसे उत्तम बात भगवत गीता में अगर बताई हो तो ये बताई है कि वासुदेव सरों सब आत्मा सुंदर लभा। संसार में सबको परमात्मा देखता है, वो अत्यंत दुर्लभ आदमी है, ऐसा मिलना बड़ा कठिन है। मैं वो चाहता हूं कि आप सब ऐसे बन जाए, तो कम से कम कम से कम कम से कम पूरा समझना छोड़ दे, भगवान का स्वरूप न समझे तो पूरा समझना छोड़ दे। बुरा चाहे तो नहीं किसी का, और किसी का बुरा करे नहीं, तेरी बात अब काम में लावे। मेरी प्रार्थना है कि आशा आप चाहो तो आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है, परंतु पहले मालूम नहीं होता, न होने पर भी आप शुरू कर दो, नियम ले लो कि किसी का बुरा नहीं करना है, अपने को बचाओ, अपने को बचाओ, बुराई से अपने को बचाओ। आप बुरा नहीं करोगे, नहीं चाहोगे, और नहीं चाहोगे बुरा बुरा देखोगे नहीं, आप भले हो जाओगे, नियम है, नियम है, नियम पक्का। बोलो कोई कहां से आवेगी, और संसार में आए हो तो उपकार न कर सको, हित न कर सको, कम से कम अहित मत करो, किसी की बुराई मत करो, हो सके तो भलाई करो, जितनी हो सके सुगमता से आपकी कठिनता न पड़े इतनी भलाई कर दो, पर बुराई न करेंगे, बुराई न करने से आपकी हानि नहीं होगी, आपको भला होगा। कर्म योग का अनुसरण आपको हो सकता है, गीता में भागवत में तीन योग होता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये बुरा छोड़ने से कर्म योग का अनुसरण हो जाएगा, कर्म योग का अनुसरण हो जाएगा। मैंने अपनी बुद्धि से सोचा है, विचार किया है, क्यों बुरा न करने मात्र से आपके द्वारा कर्मियों का अनुसार हो जाएगा, कर्मियों के संत बन जाओ, कर्मियों के महात्मा बन जाओगे, कर्मियों के आचार्य बन जाओगे। क्यों नहीं बात, शुभ बात है, भला करना तो थोड़ा होगा, जब कितना ही आप भला कर लोगे तो सीमित होगा, अगर बुरा नहीं करोगे तो असीम भला होगा, असीम असीम असीम अपार अपार आनंद आनंद भला होगा। बताइए कैसे बुरा होगा, किसी का भी बुरा कैसे होगा, आपके द्वारा, आप अपने द्वारा बुराई छोड़ सकते हो, दुनिया में भला कर नहीं सकते, हो सके जो भलाई करो, नहीं तो बुराई नहीं करेंगे। आप भले आदमी हो ही जाओगे, आप बुरे आदमी कैसे रहोगे, जब बुरा किसी का चाहोगे भी नहीं, किसी को बुरा मानोगे भी नहीं, किसी का बुरा करोगे भी नहीं, आप बुरे कैसे होंगे, लग लीजिए, फिर व्याख्या नहीं जानता मैं, मेरे को बता दीजिए, मैं बता दीजिए, पढ़ लूंगा मैं। आप भले आदमी हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। आज मैं भले आदमी हो जाओगे। नीति में बात आती है गुण गणना आरंभ है, जहां गुणी आदमियों की गणना होती हो गई हो, अचानक जिनकी लेखनी दाई सबसे पहले उठना नाम, ऐसा नहीं आया तेनाम्बा यदि बदली बदवंत्या कृषि होती, ऐसा आपका नाम नहीं आया तो आपकी मात बांझ रही है, बेटा नहीं हुआ है। जिसके नाम आपके पट हरेक आदमी आप भला आदमी भला आदमी है, ऐसे भला आदमी आप बन जाओगे। इतने में से कितने लाभ की बात है, और भला हुए चिंता करो, जितना सुगमता से हो सकता भला करो, बुरा नहीं करेंगे भाई, बुरा नहीं करेंगे, भलाई ज्यादा करनी नहीं, आप सुगमता नहीं करो इतनी भलाई करो, आप कामना के वशी मत करो, स्वार्थ में आकर के आदमी पाप करता है। अर्जुन ने पूछा, अथ केरव प्रयुक्त तो एवं पाप में सरती पुरुष अनुसम से बलादेव नियोजिशा, कहते महाराज मनुष्य किससे प्रेरित होकर के दूसरे का बुरा करता है, किससे प्रेरित होगा, वो न चाहता बुरा काम करना नहीं चाहता फिर बुरा कर देता है, क्या कारण है, बुरा करना चाहता नहीं फिर भी बुरा कर देता है, तो भगवान ने उत्तर दिया है कि स्वार्थ बुद्धि कामना, अपना सुख चाहता अपना लोभ चाहता है अपना लाभ चाहता है, तो स्वार्थी आदमी होती है होता है उसके द्वारा बुरे बुरा होता है, तो स्वार्थ अन्यायपूर्वक स्वार्थ मत चाहो, अन्यायपूर्वक स्वार्थ मत चाहो, अन्यायपूर्वक स्वार्थ चाहो तो बुरा हो जाएगा। काम क्रोध लोभ ये तीन नरकों का दरवाजा है, काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ छोड़ना तो आएगा, त्रिविधम नरक से दंग द्वारा नाश महात्मा ने काम क्रोध तथा लोभ तथा तस्मादित, काम और क्रोध और लोभ इसके वशीभूत होकर के आप ही अपना बैरी है अपने आप मित्र है, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम मोषादि दो श्लोक है, आप ही अपना बैरी है आपने अपना मित्र है, आप किसी का ही बुरा नहीं करोगे कभी तो आप अपने मित्र हो जाओगे, और किसी का भी बुरा चाहोगे करोगे तो आप भले आदमी हो नहीं सकते। नारद जी ने कहा भगवान कृष्ण से कि महाराज आपके पांडवों का बड़ा पक्षपात है, पांडवों का पक्षपात करते हो आप, ठीक है तो अपने आप परीक्षा करो। तो युधिष्ठिर महाराज से कहा, ये तो बात हुई एकांत में, इसकी परीक्षा करो। युधिष्ठिर को कहा कि शर्म से बुरा आदमी, सबसे बुरा आदमी लाओ, एक एक आदमी कम से कम एक आदमी ले आओ, 10-15-20 लाओ तो अच्छी बात है, कोई बुरा लाओ, बुरा आदमी। युधिष्ठिर महाराज सब घूम आए, एक भी बुरा नहीं मिला, और दुर्योधन को तुम भला भला आदमी लाओ, आज देश दुनिया में ऐसे तुम भले एक एक आदमी भला आदमी ले आओ। दुर्योधन घूम आए फिर आया, भला आदमी मिले ही नहीं, उसमें मिले ही नहीं एक भी भला मिले ही नहीं, तो क्या बुरा आदमी है, वो नहीं भला है नहीं। दुर्योधन का कहा जाए कि बुरा आदमी तो बुरा कहीं नहीं माने, भला आदमी नहीं मिलता, दुर्योधन का भला आदमी नहीं मिलेगा और जिस मना से वो पूरा नहीं मिलेगा। जिसके खुद के बुराई नहीं है उसको बुरा कैसे मिलेगा, जिसके भीतर में भला नहीं है उसको भला आदमी कैसे मिलेगा। अब युधिष्ठिर महाराज हार गए, बुरा आदमी नहीं मिला, दुर्योधन हार गए, भला आदमी नहीं मिला, तो मैं पांडवों का पक्षपाती क्यों हूं, वो बुरा कोई मिला नहीं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास अन्यायपूर्वक से लिया, अन्यायपूर्वक कपटपूर्ण से। भाइयों ने कहा, भीमसेन विषय कहा, दूसरे भाई ज्यादा नहीं बोले, भीमसेन ने कहा कि महाराज अन्यायपूर्वक इतना काम है, इस वास्ते अपना थोड़ा वर्ष 12 दिन में 12 महीना हो जाए, 12 महीना तो 12 वर्ष हो ही जाए, आप ये अन्याय मत स्वीकार करो, आपको अन्यायपूर्वक कर रहा है। तो महिषमर्दन ने जवाब दिया कि भीमसेन तुम चले जाओ, तुम्हारे को राजा बना देंगे, मैं देख रहा हूं तुम इनको राजा बना देंगे, मैं तो भैया 13 वर्ष जाऊंगा नहीं, मैं तो 13 वर्ष तो जाऊंगा नहीं, और तुम जाओ, तुम राजा बन जाओ, राजा बन जाओ। चुप हो गए भीमसेन, चुप हो गए। भीमसेन ने मन विचार बना, मेरे थोड़े राजा बनने की मन में, मैं थोड़ा ही बनना चाहता हूं, आप पर अन्याय हो रहा है, वो मेरे सहारे जाता है, आप ऐसे करो ना। और सबने एक सभा हुई, कौरवों में सभा में बताया गया कि कौन शस्त्र अस्त्रों में चला में कौन तेज है, तो अर्जुन बाण चलाने में तेज है, नकुल सहदेव तलवार बुद्ध में तेज है, भीमसेन गदा युद्ध में बड़ा तेज है, युधिष्ठिर महाराज भाले की चलाने में बड़े तेज है, एक एक बात में तेज बताए अलग, ये काम करने वाले हैं। तो युधिष्ठिर महाराज में क्या विशेषता है जिससे कि वे अच्छे कहे जाते हैं, सब लोग अच्छा मानते हैं, कहा है, कहते उनके एक सिद्धांत है, धर्म को छोड़ते नहीं, वे धर्म की बात को छोड़ना नहीं चाहते। और दुर्योधन क्या है, अधर्म अधर्म ही प्यारा लगता, अधर्म पाप ही प्यारा लगा है। तो भाइयों, जैसा जैसा मनुष्य होता है उसको वैसी सृष्टि दिखती है। आप अगर कृपा करो भाई और बहन, हिम्मत कर लो कि बुरा किसी को माने नहीं, बुरा करे चाहे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, बुरा देखे नहीं, बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, भला बन जाओ, भले भले हो, गर्व छाओ, बचाओगे। और आप अपना ठीक बना सकते हो, दुनिया को भला कर रहे, ताकत नहीं है। मैं अपनी दृष्टि से जोर लगाकर कहता हूं, भला नहीं बना सका, मैं नहीं बना सका, नहीं बना सका मैं ना। और आप चाहो तो बन सकते हो, आप चाहो तो बन सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह। पर हम किसी को भला बढ़ा दें हाथ में नहीं है। कृष्ण भगवान ने कहा था कि ओ भाई, 13 वर्ष तो हो गए, अब पांडवों को 5 गांव दे दिए, 5 भाइयों को 5 गांव दे दिए। महाराज ने कहा, कृष्ण भगवान ने उसका जवाब मिला, यावत ही तीक्ष्ण सोचिया विद्येत अग्रण केशव, केशव सुनो, तीखी लड़ी सुई, तीखी तीखी, मोटी नहीं, तीखी सुई, बोले अग्रभाग से जितनी जमीन टिके इतनी जमीन भी बिना युद्ध में नहीं दूंगा। बोलो क्या करूंगा, यहां बधे तीक्षण सूचिया विधि अग्रीण के सब तादी अभी परित्याज पांडव भूंदे पांडवान प्रति, हमारी जमीन का एक टिक टिक सोई बुटरी मैं दूंगा नहीं, सब दे दी है बेटे। भाई बुराई का फल बुरा होता है, भला नहीं होता। आज देखता है आप बुराई छोड़ते हैं, आप निहाल हो जाएंगे, आप निहाल हो जाएंगे। थोड़ी कठिनता आपको पड़ेगी, पर थोड़ी कठिनता होने पर भी आप सज्जन हो जाएंगे। करके देख लो, विचार कर देख लो, अनुसार करके देख लो। अरे नफा नहीं दोगे तो छोड़ दो, अगर इसमें नुकसान ना पता होता हो तो छोड़ दो भाई, पर आप कुछ देर करके देखो, मन में बड़ी शांति हो गई। एक सज्जन थे, ब्राह्मण देवता ने कथा करी सप्ताह, तो एक बूढ़ी माजी थी, उस घर की मालकिन बूढ़ी। माजी आप भेंट क्या करोगे? क्या महाराज क्या करूं भेंट बताओ? कि माजी आप क्रोध छोड़ दो, क्रोध कथा पर मैंने क्रोध छोड़ दिया, क्रोध भेंट कर दिया। ठीक है महाराज, ठीक। एक नारायण आया करते, बहुत चुगली करती, तो अपनी बहू को कहा, देख भाई मैंने तो क्रोध विधान छोड़ दिया, तो मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, इनको और घर में आना अच्छा नहीं है, अधराई करेगी, कोई भी बुराई काम करेगा, इस वास्ते बुराई न हो भलाई करनी अपने। बुराई नहीं करनी तो क्या बात, मामूली नहीं है। बूढ़ा माजी मैं तो क्रोध कटा छोड़ दिया, नहीं तो बुरा मानेंगे, नहीं बुरा चाहेंगे, नहीं बुरा करेंगे, बस तेज बात है। और बुराई सुनेंगे भी नहीं, कभी कहेंगे नहीं, पास हो जाएगा। तेल कर लो, तेल काफी है, ये पास हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। बोलो शंका है कोई? आप समझ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, थे पूरा समझने से क्या फायदा होगा? एक बात बताओ कि पूरा थे समझो क्या फायदा होगा, पूरा समझो क्या फायदा होगा? भगवान है कर्जी लग रहेगा, अगर मैंने पूछो तो मैं सवाल बता दू, नहीं तो कुछ भी को थाने क्या मतलब है? थाने क्या मतलब समझने की, नहीं समझो तो क्या अर्ज है? आपके जीवन में क्या बदल गई? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, मतलब कोई मतलब कोनी, लेकिन सुना जाने आप इसे आपका भला क्या होता है? रत्ती भर भी केश सिद्धा भी भला बताओ, तो बात समय बर्बाद मत करो। और क्या भाई क्या करूं, मन पूछो, मैं सुशाम बड़ा तैयार हूं। आप जरा सोचो, हम यहां इकट्ठे क्यों हुए? हम परमात्मा के नजीक पहुंचा, किसी तरह से भगवान की प्राप्ति हो जाए। हे नाथ क्या करो, हे नाथ, इसके लिए हम इकट्ठे हुए यहां, यहाँ कोई पैसा मिलता नहीं, रोटी मिलती नहीं, कपड़ा मिलता नहीं, मकान मिलता नहीं, कोई चीज स्वाद है नहीं, यहाँ इकट्ठे क्यों है? बदा पढ़ने के लिए आप बंद से उनके प्रार्थना करो, आप हृदय में दुख होना चाहिए, रोना आना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं करते तो बड़ा अच्छा है, एक अर्थ में कहो हे नाथ ये गायों को हत्या नहीं करते बड़ी अच्छी थी, रोने लग जाओ बस हे नाथ क्या करूं मेरे सहा नहीं जाता हे नाथ, बड़ा फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। और बुरा समझोगे कैसे तक फायदा नहीं होगा, और रोने लग जाओ और भगवान से कहो बोला मेरे साथ नहीं जाता, मैं ऐसे नहीं सह सकता, एक गायों की हत्या करे गायों करे, निहाल हो जाओ आप भी और वही छूट जाएगी, बुरी गाय हत्या छूट जाएगी। चार बार तीर्थ यात्रा ट्रेन में गए थे हम लोग, चिदम्बरम है, चिदम्बरम भगवान शंकर का मंदिर है, ऊपर सोना ही सोना जड़ रहा है, आप जानते हैं चिदम्बरम, वहां स्पेशल गई थी तो जो बैलों को बंडी बंडी कहते बंडी का गाय बैल की गड्डी है वो सारा बंडी है बंडी, तो बंडी करीब चढ़ा जो हरिप्रसाद जी था ये, तो वो बैल को जरे कूट लगे जल्दी जल्दी हो जाए तो आज पैदा है अभी आज जल्दी हो जाती आज स्पेशल चली जाएगी तो फिर पैदा कम हो गई, तो वो क्या तो मैं कल मार बदी का बैल को वह फिर मारने लगे तो वैसा जी पैदा जोर से बैठी मारी थापरी चूनी क्या बोला नहीं वो यो नहीं कहा कि मारा बैल है तू कहना कर बोल क्या बात है इसमें इसमें हृदय आप दुख हो कि बैल जो पा रहे हैं बैलों को बैल तो आप रे कर्मों का फल भोग रहे हैं और ये नया पाप कर रहा है ये पाप नया कर रहा है ये कैसे छूटे थापी मारी जो चू नहीं क्या बोला नहीं वो ठीक है मारा नहीं बैल को मारा नहीं कुछ परंतु आप गुस्से में अगर कहोगे लड़ाई करेगा आपसे आपके हृदय में चाहिए को बुरा ना बने ये बुरा ना बने बुरा ना बने थप्पड़ी मारो बोले चू नहीं करेगा आपके हृदय में भावना अच्छी होनी चाहिए भावना बुरा भाव समझने में बुरा नहीं होता बुराई इतना करे हे नाथ इसी बुराई छूट दिया हे नाथ आप बुराई छूट दिया क्या करूं मैं कैसे ये बुराई कैसे छूटे कैसे भला हो जाएगा करके देख लिया ये चिदम्बरम गए उसी बात करो कोई आदमी इसे पाप कर रहा हो बैलों को मार दे तो आप गुस्सा आता है बैलों की बात है एक दो और मारेगा ना तू कहने वाला कौन मारा बैल होगा और थप्पड़ी मारी सारे पेट में सुप हो गया आपका भाव ये हो ये पाप पैदा हो गया ये पाप में फंस रहा है अन्याय फंस रहा है ये पाप ही ना बन जाए ऐसे भाव से आप थप्पड़ी मार दो तो नहीं बोलेगा छोटा छोटा बालक आपस में भाई भाई लड़ते हैं और माँ के अगर जा शिकायत करते हैं अरे गुरु जी थप्पड़ मारे और सो आ जाएंगे शिकायत नहीं करेंगे छोटे बालक पर भी असर है क्यों मारा कि भाई भले के लिए कहते उस पर ये असर है मेरे भले के लिए कहते हैं बुरा मानने से आदमी पूरा तेजी से बढ़ता है आपकी भावना भी पूरी ये दूर से भी आएगा और पूरा बनेगा अगर भले भावना हो जाएगी तो आप थप्पड़ की मार दो तो ये भी बोलेगा नहीं आपके हृदय में भाव चाहिए भला आदमी ये भला आदमी बुरा क्यों बढ़ना है भाई तो बुरा क्यों बढ़ना है बड़ी भारी ताकत है बड़ी भारी ताकत इसमें अगर गुस्सा करोगे ये बुराई करता है गुस्सा करोगे लड़ाई करेगा आप लड़ाई करके देख लेना कोई बैलों को मारता हुआ करके देख लो आप देख लो हृदय में बैल पर दाई करने की जरूरत नहीं है, जितनी वो बैल तो पुराने पापों को भोग रहा है, शुद्ध हो रहा है, और ये मारने वाला नया पाप करके महान पद में जा रहा है, इसका आहित होता है, उसका आहित तक हो जाए ऐसा भाव रखो, असर पड़ेगा। सिद्धांत है, आपके हृदय में हितैषिता है, केवल आप गुस्से में आ जाओगे, हितैषिता नहीं होगी, फायदा नहीं हुआ, नुकसान होगा। बोले मत मारो, दो चार और मारेगा, तू कर, तू करने वाला कौन, मारा पहले मैं मरूंगा, तू करने वाला कौन, ये बात पैदा हुई, देख लो कर से देख लो, और हृदय में भाव हो जाए, चाहे पाप का बागीचा बने, पाप का बागीचा बने। देखो ज्यादा तो मैं कहता नहीं, पर मैं कड़ी कड़ी बात कह देता हूं, आप गुस्सा नहीं करते। कारण क्या है, मैं आपको बुरा नहीं चाहता हूं, हृदय में आपका भला चाहता हूं, हृदय में आपको भला करने की इच्छा है, आप गुस्सा नहीं करोगे, गुस्सा हुए थे आप गुस्सा कर गए, अपने खराब आदमी हो तो पट आप ही कहते हो, जाओ जाओ, अपनी भावना शुद्ध भाई हो, अपने सब लोग इकट्ठे हुए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करें। आज आप कहना शुरू कर दिया, मैंने सोचा क्या करूं, आप बताओ क्या करूं, बताओ। अभी मन में वही भाव आ रहे, उस भाव से कह रहा हूं, आप बताओ, ठीक बताओ, मैं आपकी बात कहने लगूंगा, बनावटी बात नहीं कहता हूं, परीक्षा करो, परीक्षा करो, अभी बोलो भाई। यो भाव का बड़ा असर पड़ता है, भीतर से भाव, सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भावति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त बन जाए, हे नाथ भगवान के भक्त बन जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए। एक साधु थे जो भी अपने मारवाण बनाने वाले, तो बाबू जी मैंने मैं खुशी महाराज मैं कबूसी मैं जटे जावे चाहिए तो यू करे, तो मेरे मन में आई दया, तो भगवान ने कही तपस्या कर, भगवान ने भगवान प्रकट बोलो कि महाराज मैं जब कहूं तब वर्षा हो जाए, एक वरदान दे दीजिए, जब मैं कहूं जब वर्षा हो जाए। कहते मारे पर ना देंगे, नहीं आप पर नहीं, एक एक बात मेरे को दे दी, कैसा तुम, अब जब जाए महाराज पर वर्षा हो जाए, कोई कह वर्षा वर्षा हो जाए, घास और धान खूब पैदा हुआ, खूब अच्छी तरह पैदा हुए, और घर में रोग के किसान पैदा हुए, पशुओं में भी आ गए, बीमारी आ गई, मनुष्य बीमार पड़ गए, अब घबराए के बारे होते लोगों में बीमार बहुत ज्यादा हो गए। भगवान से प्रार्थना करें महाराज क्या करूं, थाने ले आगे बताओ, जब चाहो सब मना हो जाए, सब चाहो सब वर्षा उड़े से जितने चाहूंगा, तू हाथ मत ले, ये कहो तू हाथ मत ले, बीच में त्राई त्राई मचर वर्षा नहीं पड़ रहा, नहीं खराब विषाणु मर जाते हैं, फिर ठीक होता है, अब मन सा करते रहो, वर्षा है वो जहरीले पैदा हुई चीज, तो भगवान जो करते हैं उसको ठीक करते हैं। आज ये परिवार नियोजन कर रहे हैं, बहुत बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, अरे अपना अनर्थ आप कर रहे हैं, पीछे अनर्थ सब माइयों और आपका काम है, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं, इसका नतीजा बहुत खराब निकलेगा, रोना पीछे हम तो मर जाएंगे भाई, पता नहीं है, परंतु देखना तमाशा देखना, लोग अन्न नहीं मिल रहा, या कुछ जल मिलना इकट्ठे होगा, 25-30 वर्षों कह रहा हूं, अब सर जल तक आ गई है, लोग कहते हैं आप कहते हैं सच्ची बात हो रही है, चरित्र आ रही है। बांध जितने मीलों पे दो दो तीन मील में बांध भरे पानी, उनमें रेता भर रहा है, बरसात पीछे से कम हो रही है, कुआं में महाराज बोरिंग करते हैं, पानी नीचे जा रहा है, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आप अंदरी बात करते हो, अरे अन्न पैदा कैसे होगा जब खेती करने वाले नहीं मिलेंगे। 50-50, 60-60 रुपए एक दिन में मखानी में चातुर्मास किया, उसे मैंने याद है। अब 70-80-90-100 रुपया आप मिलता है, सुना है मैंने, जो आदमी नहीं मिलता है आपको, अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, जल बाबा जल नहीं मिलेगा, दुख पाओगे परंतु बांधते नहीं। अभी पैसा परिवार देव से होना ही चाहिए। अखबारों में लिखा, पार्षद ने बोलेगा भाई परिवार नहीं हो जल्दी होने के, नहीं तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, आप जरूरी है देखना होगा। बाबा जी तिल चौखा उठेगा, शुक्र उबड़ेगा, तब देखना। सत्य बुराई का फल भला कभी होता नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी नहीं। मारने के नाश करने के दो उपाय है, एक तो नाश मार देना, एक जन्म नहीं देना। मनुष्यों को मार दे अच्छा नहीं लगता, तो मनुष्यों का उपाय है जन्म नहीं देना, पशुओं को मार देना। ये दो काम सरकार कर रही है ठीक तरह से, पशुओं को तो मार देना सबको, और मनुष्य को पैदा नहीं होने देना, इससे बड़ा बड़ा हो जाएगा। कभी नहीं हो सकता। बुरा करोगे भला हो जाए, ऐसा नहीं होगा। भला ये कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। आप शिक्षा करो, कुछ नहीं कर सको शिक्षा, बुरा मत करो, केवल बुरा मत करो। आप ठीक बन जाओगे, शेष बन जाओगे, बुराई मत करो भाइयों। इसमें बड़ी भारी बुराई है, बहुत नुकसान है। यह गर्भपात की बात तो अब उठी है, कुछ उठी है। ऐसे ही परिवार की बात उठेगी, जिस राजाओं के राज्य में परिवार नियोजन हुआ है उसमें परिवार नाज कहते हैं कि 2-3-4 संतान हो जाए, राज सहायता करेगी, राज मकान देगी, ऐसा काम कर दिया, शुरू कर दिया है, जिनमें नुकसान हुआ है ऐसी बात शुरू हो गई है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, नतीजा ऐसा खराब होगा। ये उपाय मनुष्य के लायक है ही नहीं। मनुष्यों के लिए जो राज में कानून बनाया जाता है कि ब्याह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठेठ से राज से बताया कि व्यवहार के लिए राज क्या करे, जो अन्याय करते हैं न्याय नहीं करते, उनको दंड करते ठीक कर सकना है। कानून बनाना काम नहीं है, प्रजा का कानून प्रजा बनाएगी। आप बनाओ कानून ऐसा जो संपूर्ण संसार के सुख के लिए दुख नहीं हो, ऐसे अपना जरूरत है। इस वास्ते आप पूरा समझो इसमें फायदा क्या है, गहरी रीति समझ करके फिर कहते एक अभी कहा ऐसी बात मेरे से कही है। आप पूरा समझोगे आपके भला क्या होगा, आप बुरा करोगे आपका भला क्या होगा, आप किसी का बुरा चाहोगे तो भला क्या होगा, उसे बुरा चाहो क्या होगा, आपका अंतर शुद्ध होगा, दुनिया का भला होगा क्या होगा। इसमें आपको बुरा नहीं, बुरे करता हो अच्छा करता छोड़ दो, दो छोड़ दो, एक छोड़ दो, बुरा चाहो मत और बुरा बांधो मत, दो तरह को दो से अच्छा दो को तो इसमें तुम्हें कलाई, इसमें कोई खबर थी। बुराई न करे ये करने का क्यों, बुरा मानना कैसे, मानोगे अच्छा मान लो, मैं नहीं कहता हूँ मान जाऊ, मैं कहता हूँ नुकसान होगा आपका, पर कोई बात नहीं है, दो बात कर रहा हूँ, तीन बात नहीं, इससे दो ही बात सही। मेरे से कोई गलत मुझे सब बात ठीक बढ़िया कह सकता हूँ मैं, परंतु कम से कम किसी को बुरा चाहो मत, क्या हानि हो गया भाई, किसी को बुरा चाहो मत, सिवाय आपके भले कुछ नहीं होगा, किसी को बुरा मत चाहो। किसी को बुरा मत चाहो, किसी को बुरा मत चाहो, क्या हानि हो गई आप, आपके बाद क्या लगी बताओ, खुला बताओ, आप किसी का बुरा मत चाहो, आपने क्या हानि हो गई, आप बुराई करो मत, क्या खराब हुआ, संतों की बात है, संतों की उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, तन से मंद से तन कर मन कर पसन कर, देतन कहू दुख तुलसी पातक जरूर है देख तुझका मुख। एक सिद्धांत की बात कहता हूँ, निषेधात्मक साधन बहुत तेज होता है, गहरी बात है इसमें, गहरी एक बात, और समझने के लिए आप चेष्टा करें, वो बात मैं कहता हूं, किसी का बुरा मत चाहो, बुरा मत चाहो, ये निषेधात्मक साधन है, भला करो ये विद्यात्मक साधन है, बुरा मत चाहो ये निषेधात्मक है। संसार मात्र निषेधात्मक जरूरत है, संसार में फंसे ये विद्यात्मक है, निषेधात्मक रहो तो निहाल हो जाओगे, संसार में जितनी फंसावट हुई है अंत में संसार छोड़ दे, संसार को छोड़ो, संसार को छोड़ो, निषेधात्मक से आप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और विद्यात्मक नहीं होगी, इतनी ऊंची चीज है, क्योंकि संसार मात्र निषेध नहीं करना है, मात्र संसार से निषिद्ध करना है, थोड़ा निषेध करना है, संसार में नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं फंसना है, नहीं नहीं नहीं नहीं चीज है हामी, संसार का निषेध करना है, परमात्मा ही प्राप्त हो गए और क्या होगा आप बताओ, किसी खराबी नहीं होगी तो क्या होगा, आप खराब में सहमत मत हो, एक बात भले दुनिया भर एक बड़ी रहो, आप बताई में दुनिया मात्र का निषेध करने से तत्व ज्ञान होता है, विधि से नहीं होता है, मात्र संसार का निषेध कर दो मुक्ति के सिवाय क्या होगा, सिवाय मुक्ति और क्या होगा, मैं थोड़ा देर लगाने सोचो, जल्दी समझोगे नहीं, बहुत फायदा होगा, इतने बने आप नहीं जैसे, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी वैसे करो, मैं कोई मानता नहीं, और मेरा कहना कर लोगे ये भी उम्मीद है नहीं, मैं अपनी दृष्टि ठीक कहता हूँ, पर मेरा कहना आप कर लोगे ये जस्ती नहीं है मेरे, अगर कर लोगे तो फायदा होता है, आपसे अपने आपसे एक एक आपसे नियम बताते हैं, आप मेरा करो आपका नुकसान होगा तो नुकसान हृदय से धारण करो, कि आप मेरे कारण नुकसान बेचो स्वामी जी का, वो नुकसान दुकसान मारा नफा नफा अपना कर लो, आज कर दो नफा नफा आपका या नुकसान हमारे मेरा कर लो, सौदा कर लो, नुकसान नुकसान हमारा, किसी का ही नुकसान कुछ करते हो आप कर दो, नुकसान हमारा आप नुकसान करो मत, आप कुछ पूरा सोचो मत, वैसे नुकसान हो जाए वो नुकसान हमारा, नुकसान कभी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, इतने पर भी आपके जैसे जैसे करो, मेरी प्रार्थना तो यह है कभी बुराई मत करो, और फिर आप बना जो ज्यादा राजी हो जाए जोड़ो प्रश्न हो जोड़ो। हमने कहा होता है तुम्हारे घर रही ऊन रही राजी में तो करती हो, तुम्हारे घर कर ऊन रही राजी में तो करती हो नहीं मत करती हो ले समझा, घर ऊन रही नाराज नहीं करना। और आप मेरे कहे मान लो किसी को बुरा नहीं करेंगे, पूरी बुरा नहीं समझेंगे, बुरा नहीं सहेंगे, ये देख लो इसमें नुकसान हो सब मेरा, नफा दफा आपका, नफा सब आपका, नुकसान हो मेरा जस्ती है नहीं। आपने क्या हानी हुई, इतने आदमी में कहते हैं, इतने आदि गवाह है हमारे, इतने भाई इतनी बहन गवाह है हमारी, वो सब नुकसान मेरा, नफा नफा आपका। बोलो बढ़िया सदार उत्साह है वो घर में, घर में खूब उत्साह रखो और अच्छी बातें जितनी पालन करो और उत्साह रखो मन में, और भगवान को याद रखो, भगवान को याद अगर करो कठिन काम शुभ हो जाएगा, अभिमान से काम अच्छा नहीं होगा, अभिमान छोड़ करके अच्छे काम करो तो अभिमान हो, अभिमान हो, अभिमान नहीं भगवान ही के पास होगा, बोझ होगी आनंद हो जाएगा। इस बात से सजनो किसी का बुरा मत चाहो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भला होगा जो संदेह रही है, पर भलाई करने से तो भला नहीं होगा, बुराई न करने से भला ज्यादा होगा, बुराई न करने से भला ज्यादा होगा, बुराई न करने से भलाई व्यापक हो गई और भलाई करने सीमित हो गई। 100 रुपया होगी, 10 रुपया, 1000, 10,000, 1,00,000 रुपया, 10 लाख का भला करो, 10 लाख ऐसी बात होगी, अरे बुराई नहीं करेंगे सीमा नहीं है, असीम भलाई, असीम भलाई, असीम। और जोर पड़ेगी नहीं आपको, कोटी खर्चा होगा नहीं, पसीना आएगा नहीं, वो मुझे भला होगा, बुराई नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे और क्या होगा बताए, चुपचाप रहेंगे तो भलाई करेंगे, दो ही काम होगा, हम भोला बुराई नहीं करेंगे तो चुपचाप रहेंगे तो भलाई करेंगे तो चुप रहा रहेंगे, तीसरी बात क्या होगी, कुछ भी नहीं करेंगे तो भलाई भलाई करेंगे, और बताओ बुराई छोड़ने में फायदा, फायदा बहुत फायदा है, आप अच्छे सज्जन बन जाओगे, संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे, आदरणीय बन जाओगे, श्रेष्ठ बन जाओगे, इतने पर नहीं सस्ता बात करो, खुश रहो आप मौन से, मेरी प्रार्थना है ऐसा करो आप, मानो न मानो मानो आपकी मर्जी है, स्वतंत्रता, बुराई छोड़ने मात्र में बड़ा भला आप सब होगा, असीम भलाई होगी, ये तीन तरह की बात करने से दुनिया मात्र में, दुनिया मात्र की भलाई होगी, बोलो किसी की बुराई कैसे होगी, आप बताओ किसी दुनिया मात्र में किसी की बुराई नहीं हुई, अरे आप भले हो जाओगे संदेह नहीं है, और भलाई जितनी होती करो जितनी कर शुरू होते आपके, आप पूरे बनते हो, आप पूरे नहीं हो गए, इस बात से सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, स्नेह का बर्ताव, सबके कल्याण की बात, सबके उद्धार की बात, सबके लाभ की बात आप करो, प्रेम हो जाएगा आपस में, स्नेह हो जाएगा और बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद होगा, जो बुराई नहीं कर रहा और ये सामने दुनिया खुश हो जाती है। जैन लोग लीलोत्री नहीं खाते, ये बात करेगा हमें लीलोत्री सारे नहीं खाएंगे, उसका नतीजा क्या होगा, जितने हरे हरे रोग हैं हरे सब हरे खुश हो जाएंगे, तो डरेंगे नहीं, इधर खाने वाले डरेंगे, ये खा जाएगा और खा जाएगा खा जाएगा खा जाएगा, पर पीड़ा समझ नहीं अधम आई, दूसरे को दुख देता है, पाप लगता है, वो कहे लीलों से हम खाते ही नहीं, तो हरे रूख सब में सब खुश हो जाएंगे, वे निशुक रहेंगे कि इनकी अब रोजे निशेंगे। ये बुराई छोड़ने का बड़ा भारी मातम है, बुराई छोड़ने का, बुराई छोड़ने का। जैनी को मत है एक खमत खावना, खमत खावना बताए, क्षमा मांगना क्षमा कर देना, ये मामूली बात नहीं है। जैन मत में तेरे पंथियों की बात मैंने सुनी है, एक दिन निकालते हैं ये 12 महीनों में, जब क्षमत खावना खमत खावना, मान दूसरे कोई अपराधी को क्षमा कर देना और दूसरे क्षमा मांग लेना, वो क्षमा करो मत करो, अपने क्षमा कर दो क्षमा मांग लिया, ऐसी बढ़िया चीज है, इतनी उत्तम चीज है, क्या बताऊ आपको, ऐसी अलग चीज है। क्षमा कर देना मामूली बात नहीं है, लोग क्षमा करते हैं और दंड से डरते हुए कि हम क्षमा नहीं करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, इस वजह से क्षमा कर देते हैं, वो क्षमा नहीं होती है। क्षमा नाम उसका है किसी का पूरा करेगा नहीं, एक से क्षमा मांग लिया तो ये बुराई मैं किसी के साथ नहीं करूं, तो क्षमा मांगना है, अरे क्षमा मांग लिया फिर क्षमा करता है नहीं, बुरा ही करता है, वो क्षमा मांगना नहीं है, क्षमा कर देना वो ही है, कहते हैं अब आवत को बोले मार कत्ल करते हो तो बुरा नहीं करेंगे किसी हाथ में, बड़े कठिन काम है, सीधे को नहीं है, निहाल हो जाते हैं, ऐसे पड़ता है, ऐसी बात है, बाल में बातें हैं। इस वजह से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब भले आदमी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सुख से बैठ रहे एकांत में, हृदय से किसी का बुरा न हो, किसी का बुरा न हो, आप संत बन जाओगे, सब साथ बैठे हो संत बन जाओगे, हृदय से किसी का बुरा नहीं चाहते। अब क्या बनोगे बताओ, आप बताओ क्या बनोगे, किसी का बुरा चाहोगे नहीं, किसी का बुरा करोगे नहीं, किसी का भला बुरा चाहोगे नहीं, बुरा मानोगे नहीं चाहोगे नहीं, करोगे नहीं, तो क्या होगा बताओ। आप भले हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है, दुनिया सारी की सारी पूरी हो जाए आप भले हो जाओगे, असीम भलाई हो जाएगी, पर भगवान को याद रखो, भगवान को याद करो, एक भगवान के अवसर लगो, चुप साफ हो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अगर बेच लो आप दुनिया कुछ करती है नहीं तो चिंता मत करो, तुम एक भगवान को भजन में ले जाओ, एक राम राम राम राम राम राम राम राम, मैं वो तो अपना भला कर लिया, राम पूरा नहीं करेंगे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम, निहाल हो जाओ। एक एक गुण ऐसा बढ़िया है, एक एक चीज ऐसी बढ़िया है कि आप निहाल हो जाओगे, अपना जीवन सफल हो जाओगे, शुद्ध हो जाएगा, बोलो मत, बकवास मत करो, नहीं बोलने मात्र से बड़ा वादे होगा, चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, पर्दे अंतर है, कई हीरा कई पत्थर है, चुप को बिरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत, किसी का गौड़ मत करो, किसी की चुगली मत करो, चुप रहो चुप रहो चुप रहो, जैसे पत्थर गया कुएं में पीछा तही थी, ऐसे ही चुप शांति हो जाएगी, शांति, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बैरियर से बैरी बैरी से बैरी रखने वाला भी शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, पशु पक्षियों पर असर पड़ेगा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्न वैरी त्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्न वैरी त्याग, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाए उसे पैसा आपस में बिल्ली और कुत्ता आपस में लड़ेंगे नहीं, बिल्ली और चूहा लड़ेंगे नहीं, बकरी और सिंह लड़ेंगे नहीं, ऐसी ताकत हो जाएगी तो आप किसी की शरण में आओ, इतनी शक्ति आप में आ जाएगी स्वतः स्वाभाविक। बुराई छोड़ने से बुराई सर्वथा नष्ट हो जाती है। सोचो एक ध्यानपूर्वक की बात बताऊं, एक भलाई है बुरी की जड़ है भगवान, अरे बुराई की जड़ है केवल आप। भलाई जड़ है भगवान वो सत्य है, अरे बुराई की जड़ आपने छोड़ी, बुराई खत्म हो जाएगी, सर्वथा बुराई रहेगी नहीं और भलाई मिटेगी नहीं कभी। भलाई की जड़ है परमात्मा, अरे बुराई की जड़ है दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा दीदी दुष्ट रहेगी, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, ताकत नहीं है। सज्जनता के बिना दुर्जनता टिकती नहीं, केवल दुर्जनता कोई मिलेगी नहीं। दुनिया मात्र में खराबी जाए सब काम काम खराब, ऐसा आदमी एक नहीं मिलेगा। ये आदमी खराब है सब तरह से, ऐसा एक आदमी आपको नहीं मिलेगा दुनिया मात्र में, कोई मिल नहीं सकती। ऐसा बुराई कुछ है ही नहीं ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मात्र मिल जाएगा जैसे कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि उसे बुनियाद है परमात्मा, बुराई है ही नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।